جس سے امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ ذہن بنے گا کہ نیکیوں کے معاملے میں ہماری مدنی سوچ کیسی ہونی چاہیے. مثال کے طور پر ایک روایت یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مہاجر فقراء نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، مالدار بڑے درجے اور دائمی نعمت لے گئے. فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، مگر وہ خیرات کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کرتے. یہ ان کی فقراء کی طرف سامنے آئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا وہ تمہیں وہ چیز نہ سکھاؤں، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ سکھاؤں جس سے تم آگے والوں کو پکڑ لو اور پیچھے والوں سے آگے بڑھ جاؤ اور تم سے کوئی افضل نہ ہو سوائے اس کے جو تمہارے جیسا عمل کرے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار تسبیح، تکبیر اور حمد کی، یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہو. حضرت سیدنا ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر مہاجر فقراء سرکار کی بارگاہ میں لوٹے اور عرض کی ہمارے اس عمل کو ہمارے مالدار بھائیوں نے سن لیا تو انہوں نے بھی یوں ہی کیا. تب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی اللہ تعالی کا فضل ہے جسے چاہے دے دے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں نیکیاں کرنے کی ایک تڑپ تھی اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا تھا. یعنی مفسر شعر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان، حدیث پاک جو بھی میں نے بیان کی اس کا وہ جو حصہ ہے نا، مالدار بڑے درجے اور دائمی نعمت لے گئے، اس کے تحت فرماتے ہیں یعنی ہمارے مقابل درجات میں بڑھ گئے اور جنت کی اعلیٰ نعمتوں کے مستحق ہو گئے. اس میں نہ تو رب تعالیٰ کی شکایت ہے اور نہ مالداروں پر حسد. یہ بہت اہم ترین مدنی پھول مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ یہ جو انہوں نے تذکرہ کیا کہ مالدار ہم سے یوں آگے بڑھ گئے اور ہم مطلب یہ نہیں کر سکے، تو اس میں، اس بیان میں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت ہے نہ ہی مالداروں سے حسد ہے. فرماتے ہیں دینی چیزوں میں رشک جائز ہے، یعنی دوسروں کسی نعمت اپنے لیے بھی چاہنا یہ درست، اس کو منع نہیں کیا گیا. البتہ حسد حرام ہے، یعنی دوسروں کی نعمت کے زوال کی خواہش کرنا کہ اس سے یہ نعمت ضائع ہو جائے، اس سے یہ نعمت چھین لی جائے، یہ اس کو کہتے ہیں حسد، اور حسد حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس سے چھین جانے کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے. جو حسد کرتے ہیں اس کو حاسد کہتے ہیں، اور جس سے حسد کی جاتی ہے اسے محسود کہا جاتا ہے. تو یہاں پر حسد نہیں ہے جو بھی بیان ہوا، یہاں تو یہ ہے کہ یہ مالدار مطلب ہم سے یہ ان چیزوں میں اپنے مال کی وجہ سے آگے بڑھ گئے اور ہم نیکیوں میں پیچھے رہ گئے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں پڑھنے کا ارشاد فرمایا. پھر یہ آئے کہ یہ بات تو مالداروں نے بھی سن لی, اب یہ اس کام کے ساتھ ساتھ جو یہ کرتے تھے انہوں نے یہ بھی پڑھنا شروع کر دیا, تو یہ تو نکل گئے آگے. یعنی ان کو یہ آگے کس میں, اس میں کہ نیکی میں, جنت کے اعلیٰ درجوں میں, یہ آگے نکل گئے. تو اس پر بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ کتنا پیارا ارشاد ہے کہ اب اللہ تعالی کا فضل ہے جسے چاہے دے. ایک اور روایت سنتے ہیں, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مؤذنین یعنی اذان دینے والے ہم سے ثواب میں بڑھ جائیں, ثواب میں بڑھ جائیں گے. تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جسے جیسے وہ اذان کے کلمات کہتے ہیں تم بھی کہہ لیا کرو, فارغ ہو جاؤ تو دعا کرو دیے جاؤ گے. مفسر شیر حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, یعنی قیامت میں ہم ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکیں گے, جو مؤذنین کے جو درجے, مؤذن کو اذان دینے کا جو ثواب ملتا ہے یہ اس پر کلام ہوا نا, کیونکہ تمام عبادات میں ہم اور وہ برابر ہیں اور اذان میں وہ ہم سے بڑے ہوئے. معلوم ہوا کہ دینی کاموں میں رشک جائز بلکہ کبھی عبادت ہے. تو یہ اذان کے کلمات کے حوالے سے میں یہ مدنی پھول عرض کرتا چلوں, یہ بھی روایتوں کا جو پورا مضمون ہے, خلاصہ ہے, وہ میں عرض کر دوں کہ مؤذن جو اذان کہہ رہا ہے, جو کلمات یہ بیان کر رہا ہے, اس کلمات کو سننے والا دھورا لے. یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کریں اور حاضرین جو فیضان مدینہ میں اس وقت موجود ہیں وہ بھی غور کریں, بہترین ثواب ہے. مرد کو ہر کلمے پر 200,000 نیکیاں اور عورت کو ہر کلمے پر 100,000 نیکی کی بشارت ہے, یعنی بالکل بیٹھے بیٹھے ثواب کمائیں. بعض لوگ اس پہ سستی کرتے ہیں, اذان کا جواب نہیں دیتے, تو یہ جیسا مؤذن کہہ رہا ہے ویسا دہرا دیں. 15 کلمات اذان میں ہیں اور فجر کے 17 کلمات ہیں. الصلاۃ خیر من النوم, یہ 2 کلمات الگ ہو گئے, تو 17 کلمات فجر میں ہیں اور اس کے علاوہ 15 کلمات. اب آپ غور کیجئے, ایک اذان 15 کلمات, اذان کا جواب دیا, 300,000 نیکیاں, اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا عاشق بنا دے یار, نیکیوں کی 300,000 نیکیاں, اف مدینہ ہو گیا, بیٹھے بیٹھے 300,000 نیکیاں, ایسا کون کیسا, مطلب کہ یہ ہم پر کرم ہے یار, مگر ہماری سستیاں ہیں جو دور نہیں ہوتی, اور ہم ان چیزوں پر یعنی نیکیوں پر رش کرنے کے بجائے, کسی کی کار دیکھ کر رشک ہوتا ہے تو کسی کا وہ بنگلہ دے کر رشک ہوتا ہے, کسی کے یہ دے کر, مطلب بعض چیزوں میں رشک مباح ہے, لیکن جس رشک کو ہمارا دین پسند کرتا ہے, غبطہ جس کو کہتے ہیں, غین سے, غین با طا, ہاں غبطہ رشک, جس کو دین اور اسلام پسند کرتا, جو محمود ہے, وہ مطلب کہ نیکی اور پرہیزگاری کے حوالے سے کسی پر رش کرنا چاہیے کہ اس کو تہجد کی سعادت نصیب ہوئی. اب مدنی چینل والے متقفین کو دیکھ کر رش کریں, ارے کاش کہ ان کی جگہ ہم بھی ہوتے, کاش کی بولے آ جاؤ, ہاں مسجد کے دروازے کس کے لیے بند ہوتے ہیں, ماشاءاللہ اتنی جگہوں پر اتقاف ہو رہا ہے, آپ بھی آ جائیے, کوئی تہجد پڑھ رہا ہے تو اس کو دیکھ کر رش کرنا. عبادت اور ریاضت کے حوالے سے رشک کا معاملہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. زوال نعمت کی تمنا نہ کریں, یعنی کوئی بہت اچھی, وہ اس کے پاس اللہ تعالی نے دیگر نعمتیں دی ہیں, یہ نہ کہیں کہ اس سے یہ نعمت چھین لی جائے, کسی کے نعمت کے چھین جانے کی تمنا نہ, ہمیں حسد سے بچنا ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر راضی رہنا ہے, اور نیکی اور پرہیزگاری کے معاملے میں رش کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ یا اللہ جو تو نے اسے نعمت دی, قرآن کی تلاوت دی, تہجد کی نعمت عطا کی, بہترین قرآن پڑھنے کی اس کو سعادت عطا کی, اسے عبادت کی جو تُو نے توفیق عطا کی, اس نے اس کو جو تُو نے پوری ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی جو توفیق عطا کی, اس کے سر پر امامہ شریف سجنے کی جو توفیق عطا ہوئی, اس کو زلفیں رکھنے کی جو توفیق عطا ہوئی, اسے جو سنت و برا مدنی حلیا اپنانے کی جو تُو نے توفیق عطا کی, اسے جو ذکر و اذکار کرنے کی جو تُو نے توفیق عطا کی, اسے خاموشی پر استقامت پانے کی جو تُو نے توفیق عطا کی, اسے جو بد نگاہی سے بچنے کے لیے نیچی نگاہیں رکھنے کی عادت بنانے کے لیے جو نیچی نگاہیں رکھتا, اس کی جو تُو نے توفیق عطا کی ہے مولا, یہ جو تُو نے اسے جو نیکی اور پرہیزگاری کی تقوی کی اور یہ ساری جو توفیق ہے تُو نے جو عطا فرمائی ہے مولا, مجھے بھی اس کا حصہ عطا فرما اور اس کی اس نعمت میں برکت عطا فرما. حسد نہ کریں کسی سے, حسد نہ کریں. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نعمت میں اضافہ فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے کرم سے اپنے فضل سے مالا مال فرمائے, اور ہمیں نیکی و پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, غروب آفتاب کا وقت مختلف شہروں میں ملک بھر کے ہوا جاتا ہے, اور مدنی چینل کے یقیناً ایک تعداد ہے ناظرین کی جو شاید مدنی چینل پہ اس وقت موجود ہوں اور دسترخوان پر بیٹھے ہوں اور وہ بھی اس بات کو سن چکے ہوں کہ افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے, اس طرح کے مدنی پھول ملتے رہتے ہیں. تو آئیے مل کر اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں, اس کی حمد کرتے ہیں, اس کی تعریف بیان کرتے ہیں, اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, اس کی بارگاہ سے مدد طلب کرتے ہیں. وہ کرم فرمانے والا ہے, فضل فرمانے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے, دعا قبول کرنے والا ہے. صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنا محمد ما هو اہل. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربي اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمان يا رحيم. اے رب کریم, اے مالک و مولا, اے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمانے والے رب کریم, روزہ رکھنے کی سعادت عطا کرنے والے رب کریم, اے مولا دعا کی توفیق بھی تیری ہی بارگاہ سے نصیب ہوتی ہے. ہم گناہ گاروں نے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہاتھ اٹھائے ہوئے, تیری بارگاہ بری کریم ہے, جہاں مجرم اپنے جرم کا اقبال کر لے تو تیری بارگاہ سے معافی مل جاتی ہے. اے رب کریم, بندہ اے بدکار ہوں, بے حد ذلیل و خوار ہوں, میں بندہ اے بدکار ہوں, بے حد ذلیل و خوار ہوں, مغفرت فرما الہی, تو خدا غفار ہے. آہا نافرمانیاں, بدکاریاں, بے باکیاں, آہا نافرمانیاں, بدکاریاں, بے باکیاں, آہا نامے میں گناہوں کی بڑی یلغار ہے. سلسلہ آہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے, نت نیا جرم ہری کان ہوا جاتا ہے. اے رب کریم, یا ارحم الراحمین, قبولیت دعا کے ان لمحات میں تیری رحمت پہ نظر ہے, تیرے کرم پر نظر ہے. ہم تیرے بندے ہیں, تجھ پر ایمان لائے, تیرے حبیب پر ایمان لائے مولا, ہمارے کسی گناہ نے بھی تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اے رب کریم اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہ معاف کر دے. حال آسی کا بے حد برا ہے, بولا برا ہے, سب جانتا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے. آسی کا بے حد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے. عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا, عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے, تر وقت بولا خیرات دے دے مولا تو خیرات دے دے. اے رب کریم یا ارحم الراحمین ہم سب کا ایمان سلامت رکھ, ہم سب کا ایمان سلامت ہے, ہم سب کا ایمان سلامت رکھ, ہمارے گناہ معاف کر بس, اپنے کرم سے اپنے کرم سے مولا اپنے کرم سے تجھے ماہ رمضان کا واسطہ, محبوب کے رخ روشن کا واسطہ, خلفائے راشدین کا واسطہ, تجھے اہل بیت کا واسطہ مولا کریم, تجھے کربلا والوں کا واسطہ, شہدائے کربلا کا واسطہ, اسیران کربلا کا واسطہ, عابد بیمار کا واسطہ مولا, ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے, ہمارے گناہ کو ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. بات اسی آس میں نے بگاڑی دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی, بات اسی آس میں نے بگاڑی دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی, لطف رحمت کی عفو عطا کی میرے مولا, لطف رحمت کی عفو عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی عافیت اور سلامتی دے, ہمیں نزا میں بھی عافیت اور سلامتی دے, ہمیں قبر میں بھی عافیت اور سلامتی دے, محشر میں بھی عافیت اور سلامتی دے دے, اور اپنے کرم سے اپنی رحمت سے محبوب کی شفاعت کے صدقے میں بلا حساب جنت میں داخلہ دے دے. جو تیری بارگاہ میں حاضر ہے, جتنے عاشقان رسول تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے دعائیں کر رہے, التجائیں کر رہے, آرزو لگائے ہوئے, امیدیں لگائے ہوئے, یا اللہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ دیتے, داخلہ دیتے, داخلہ دیتے, داخلہ دیتے. ہماری امیدوں کی لاج رکھ لے، ہماری امیدوں کی لاج رکھ لے. بولا ہمارے بیماروں پر، ہمارے پریشان حالوں پر، ہمارے تنگ دستوں پر، ہمارے بے روزگاروں پر، ہمارے بے اولادوں پر، جن کے جو نکاح کے انتظار میں ہیں، ان دکھیاروں پر، ان بیچاروں پر، ان منتظر پر، وہ انتظار کرنے والوں پر، اے رب کریم طرح طرح کی پریشانی اور حاجتیں جو دل میں لیے ہوئے ہیں، حاجتیں دل میں لیے ہوئے ہیں، رب کریم تو سب کے حال سے واقف ہے، تو سب کے حال جانتا ہے، ہم سب پر ہمارے معاملات اور مولا کریم رحمت کی نظر کرتے، اللہ رحمت کی نظر کرتے، رحمت کی نظر کرتے. مولا کریم ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. میرے جرموں قصور پر تو نہ جا، میرے جرموں قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب. اللہ ہم اپنے جرم و قصور پر اگر نگاہ کرتے ہیں تو اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. بولا جرم ہی جرم، قصور ہی قصور بھرے ہوئے، بس تو ہمارے جرم و قصور پر نہ جا، اپنی رحمت سے ہماری مغفرت کرتے. بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول تیرا یا رب، نام ستار ہے یا رب. عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی نب آج آئے، عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی نب آج آئے. آئے آہ نامہ میرا کھل رہا ہے مولا آہ نامہ میرا کھل رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے بے سبب خدا کرتے بخشش حشر میں بھی نہ مجھ سے نہ پرسش بے سبب خدا کرتے بخشش حشر میں بھی نہ مجھ سے نہ پرسش بے سبب خدا کرتے بخشش حشر میں مجھ سے کر نام پرسش نام غفار مولا تیرا ہے مولا نام غفار مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے نظر تجھ سے موت سے قبل بیمار تجھ سے طالب جلوائے مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے میری قبر میں مجھ کو تلل ہٹا کر چل دیے آئے سارے برادر دل اندھیرے خبر رہا ہے مولا دل اندھیرے میں خبر رہا ہے مولا دل اندھیرے میں خبر رہا ہے مولا دل اندھیرے میں خبر رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت کا وہ تجھ سے سوالی در سے نہ خالی مجھ گناہگار کی التجا ہے مولا مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے تو بھر دے اشرائے رحمت اشرائے رحمت کبا ستا پلتے کرم سے چھو لیا مگتو کیا خدا یا رب کرم سے جو لیا مگتو کیا خدا یا رب تو پہلے اشرائے رحمت ہو ساتھ ایمان